Moergestel en Best heb je ongeveer een kwartier extra nodig. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop er opnieuw volop positief economisch nieuws is. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig en de permanente schade door de coronacrisis blijft beperkt. Dat zegt het Centraal Planbureau. Ja, en nu het zo goed gaat met die Nederlandse economie is de vraag, is een herstelplan waarover in de formatie wordt gesproken eigenlijk nog wel nodig? Daarover straks een discussie. Maar eerst gaan we praten over iets dat we dan steeds minder gebruiken. En dat is contant geld. Toch mogen banken geen geld gaan vragen aan mensen die dat contante geld opnemen. Dat vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUD. Te gast zijn Arjan Vliegendhart van het NIBUD. Cynthia Tulp van ABN AMRO. De bank die als eerste klanten die veel contant geld gaan opnemen gaat laten betalen. En futurist Richard van Hooijdonk. Hartelijk welkom allemaal. Arjan Vliegendhart van het NIBUD. Ja, u trok vandaag aan de bel. Waarom? Ja, kijk, wat we zien is dat banken in zijn algemeenheid steeds meer en steeds vaker geld gaan vragen voor het opnemen van contant geld. En dat heeft alles ermee te maken dat mensen steeds meer digitaal betalen. En heel veel mensen zullen er ook niet zoveel last van hebben. Maar wij maken ons met name zorgen over een aantal groepen voor wie contant geld eigenlijk de enige mogelijkheid is om op een goede manier het huishoudboekje te kunnen voeren. En dan kun je denken aan ouderen die digitaal misschien niet zo vaardig zijn, maar ook mensen die van leefgeld rond moeten komen. Mensen die laag geletterd zijn, die kunnen door contant geld goed grip op hun geld houden en daarmee grip op hun leven. En mijn zorg is dat door hen geld te vragen om te gaan pinnen, dat uit een beurs moet komen die toch al smal is. En dat het mensen in de problemen brengt. Ja, Cynthia Tulp van ABN AMRO, waarom kiest jullie bank hiervoor? Ja, ik wil even beginnen met aan te geven dat wij ABN AMRO helemaal het gebruik van contant geld niet willen ontmoedigen. Hè. Wij zien ook, net zoals meneer Vliegendhart zegt, dat er echt groepen in de samenleving zijn die contant geld nodig hebben. En daarom hebben wij heel goed gekeken naar het gedrag van onze klanten. Hoe hebben zij contant geld de afgelopen 3 jaar gebruikt? Mm-hmm. En zijn we gekomen op een methode dat klanten, als ze meer dan 12.000 euro per jaar gaan opnemen, dat ze dan gaan betalen. En dus de kwetsbare groepen waar we het over hebben, worden door onze maatregel niet geraakt. Eigenlijk sterker nog, 98% van onze klanten wordt er niet door geraakt. Nee. Hè? Waarom nee. kiezen we er dan voor om die maatregel te nemen? Dat is omdat we zien dat excessief gedrag, wat wij wel willen ontmoedigen, wat vaak gerelateerd is aan criminele of op zijn minst dubieuze praktijken. En dat willen wij met deze maatregel ontmoedigen. Oké, Arjan Vliegendhart, even terug naar u. Als ik het zo hoor, dan zijn inderdaad de groepen waar u het over heeft niet te dupen. Maar gaat het inderdaad om groepen die gewoon machtig veel geld opnemen? Ja, voor een deel is dat zo. En ik snap echt wel de worsteling van banken ook om de strijd tegen witwas op een goede manier te vervoeren. Maar 12.000 euro, dat is 200 euro per week. Als mensen aan elke week, het begin van de week, geld pinnen om daar gewoon contant hun boodschappen mee te doen. Dan kun je dat best halen. Ook als je nog in het buitenland op vakantie gaat. Waar je vaak veel minder kunt pinnen. En je doet een wat grotere aankoop via marktplaats contant. Dan kom je eraan. Kijk, en mijn zorg zit hem niet in het exacte bedrag waar we het vandaag over hebben. Maar wel in, zullen we zeggen, de kikker die in de emmer zit en waar het vuurtje onder gaat stoken. Het wordt het begin van een trend, denk ik. Ja, net als met die negatieve spaarrente die we gezien hebben. Die aanvankelijk begon op 2,5 ton. Die zit nu op een ton. Niemand geeft meer de garantie dat die ook niet lager gaat. En het is voor ons dit moment ook dat we zeggen, trekken we aan de bel. Om te zeggen, kijk, hier gebeurt iets in onze samenleving waar we oog voor moeten hebben, omdat lang niet iedereen het op een goede manier kan doen. En dan kun je soebatten over wanneer is het water nou te heet of niet. Ja. Volgens mij gaat het erom dat wij waarschuwen dat het water verwarmd wordt en dat het in een hoog tempo gaat. Ja. En dat daardoor op termijn, en misschien nu al, mensen in de knel komen. En daar zit mijn zorg. En daar moet volgens mij ook het gesprek over gevoerd worden. Ja, even naar futurist Richard van Hooijdonk. Als dat water nou inderdaad langzaam opwarmt, hè, met de kikker erin. Is dat dan erg? Wat vindt u van deze ontwikkeling? Ja, ik vind het een beetje een moeilijke discussie. Ik kan me nog herinneren dat de banken aankondigden dat mensen alleen maar konden pinnen en niet meer contant konden opnemen. De wereld was te klein. We zouden allemaal worden overvallen. Dat is niet gebeurd. We hebben dat gewoon opgepakt in de wereld. Wat ik een beetje wel zie, dat zie ik bij zo'n beetje alle financiële instellingen, dat we eigenlijk onze mensen willen digitaal willen ontwikkelen. Mm-hmm. Dus ontwikkelen van de bevolking, ongeveer digitale betaalmiddelen. Papier is duur. De bank vertelde al nou fraudegevoelig. Je kunt niks uitwisselen. En je ziet natuurlijk ook dat die banken hun concurrentiepositie willen bewaken. Bunk, N24, Apple, Google komen allemaal met digitale media. En met alle respect, digitaal betalen is natuurlijk makkelijk meer nodig. Dus u zegt, het is heel logisch. Het is heel logisch. En ik denk eigenlijk dat we ook al die mensen, die 2 miljoen laaggeletterden en ouderen, dat die ook een beetje onderschatten. Ik denk dat ze allemaal gebaat zijn bij moderne manieren van betalen. Eigenlijk die groepen waar Arjan Vliegenhart van het Nieuws het over heeft, die moeten gewoon ook af van dat contante geld. Ja, ik bedoel, net als een hoop dingen. We hebben allemaal een koelkast in huis, we rijden een auto. Dit is innovatie, veranderen en de banken helpen ons daarmee. We hebben telebankieren. Al deze mensen onderschat ze niet. Ouderen en ook laaggeletterden, die gaan uitstekend om met deze nieuwe media. Dus ik zou zeggen vooruit in plaats van achteruit. Ja, Arjan Vliegenhart van het Nieuws. Ja, kijk, was het maar zo mooi. Zou ik willen zeggen, was het maar zo dat we dat iedereen zo op, in één keer met de vaart en volkeren mee zouden kunnen nemen. Wij zien in onze onderzoeken dat contant geld voor die groep echt nog van groot belang is. En ook dat het gewoon, doordat het fysiek in de portemonnee zit, een ander effect heeft op het uitgavenpatroon wat mensen hebben. Het idee van op is op, is bij fysiek geld veel dominanter en zichtbaarder. Nou, ik wil er toch even op ingaan, hoor. Ja. Wat je nu ziet is dat heel veel van dit soort consumenten ook apps gebruiken. Maar is dat ook allemaal bijhouden. Dus als we blijven hangen in de portemonnee, dan zullen we juist die nieuwe apps op die slimme telefoons die mensen hebben ook niet kunnen gebruiken. Vooruitgang betekent dat je ook afscheid moet nemen van oude dingen. Dus ik denk met alle respect, wat jij zegt, dat we ook de andere kant op moeten kijken. Ja, even Arjan Vliegenhart laten reageren. Ja, kijk, en dan is dus de vraag, hoe hard gaat de maatschappelijke ontwikkeling? En geef je mensen gewoon een geruste tijd om in die maatschappelijke ontwikkeling mee te komen? Of jaag je die ontwikkeling aan, waardoor mensen buiten adem raken? Ja, en zeg ik. Nu ga ik even naar Cynthia Tulp. Ik hoor haar al, want zij zal vast ook haar gedachten hebben over deze discussie. Klopt. Want ik herken heel veel ook van wat meneer Vliegenhart zegt ook. En het is natuurlijk ook voor bepaalde groepen ontzettend spannend en misschien ook wel eng om die alternatieven te gaan gebruiken. Hè, maar ik ben het ook eens dat we niet moeten proberen dan het bij het oude te houden. Maar wat wij als ABN doen, ook proberen die groepen mee te krijgen. Daar hebben we uitgebreide dienstverleningen op gemaakt. Hè, van financiële zorgcoaches tot ondersteuning. Juist om te zorgen dat we die groepen op een veilige en vertrouwde manier die alternatieven kunnen laten gebruiken. Ja. En als ze contant geld willen gebruiken, dan kan dat nog steeds. Ja, want wat Arjan Vliegenhart even terug al zei, het water wordt langzaam opgewarmd met de kikkers erin. U zegt van maar dit is bedoeld om criminele praktijken tegen te gaan. Of is dit uiteindelijk toch bedoeld zodat niemand meer dat contante geld gaat opnemen? Ook daar is het echt niet. Daar is het echt niet voor bedoeld. En ik kan me voorstellen dat die gedachte opkomt van nou ja, nu is het deze maatregel en misschien in de toekomst wel een andere. Ik kan u verzekeren, wij zien geen enkele aanleiding om deze maatregel op korte termijn aan te passen. En we hebben hem ook niet genomen om contant geld te ontmoedigen. Maar puur vanuit het ontmoedigen van excessief gebruik. Nou, misschien mag ik daarop reageren. Ja, Richard van Hooijdonk. Ja, vanuit de Europese Commissie en vanuit de Europese lidstaten gaan we naar een cashloze maatschappij. Dat willen we met elkaar. Criminaliteit tegengaan, gebruiksgemak verhogen. Dus ik denk dat er wel degelijk ook een strategische richting achter zit dat de banken de mensen langzaam naar een cashloze maatschappij willen manoeuvreren. U zegt eigenlijk, mevrouw Tulp die zegt van niet, maar stiekem wil ze dat toch? Absoluut, zeker weten. Oh, nou, dat is niet verkeerd. Vindt u hartstikke goed. Ja, dat had ik al begrepen, mevrouw Tulp. Dat is niet verkeerd, maar het moet wel goed begeleid worden. Wat dat betreft geef ik het Nibud en de bank gelijk. We moeten daar in die transitieperiode heel voorzichtig en zorgzaam mee omgaan. Ja. Dus wat we zien is, we zijn op weg naar een samenleving waarin cash steeds minder en minder gebruikt wordt. Dat zien we ook in het gedrag van onze klanten. Wij zijn er niet op uit om over een paar jaar contant geld uit de maatschappij te hebben verwijderd. Het is een maatschappelijke trend, die volgen wij ook. En waar we kunnen, helpen we klanten ook om dat goed op te kunnen pakken. Oké, dus u zegt, wij gaan het niet versnellen door inderdaad straks voor steeds lagere bedragen geld te vragen. Wij volgen gewoon iets wat toch al aan de gang is. Dat is wat we nu ook gedaan hebben, met het bepalen van deze 12.000 euro. Ja. Meneer Vliegenhart, ziet u überhaupt een toekomst voor zich waarin iedereen, dus ook inderdaad die mensen die bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten, een bepaald bedrag hebben per week, toch digitaal gaat betalen? Oh, zonder enige twijfel gaat er de komende jaren wat veranderen. Maar dat zal minder snel gaan dan sommige mensen op dit moment misschien willen en zich wensen. Kijk, wat je natuurlijk ziet met dat contante geld, en dat laat ook onderzoek van de Nederlandse Bank zien, daar is eigenlijk nog heel veel vertrouwen in. En ook heel veel burgers, ook jonge mensen, vinden het eigenlijk nog wel heel fijn dat er contant geld is. En wij adviseren ook altijd aan mensen om een klein bedrag thuis contant in huis te hebben. Want stel dat je nou een grote stroomuitval hebt bij jou in de buurt en die duurt even en je moet toch brood halen. Dan is contant geld het middel om ervoor te zorgen dat je toch die boodschappen kunt blijven doen. Of dat in de toekomst dan altijd zo zal zijn, dat weten we niet. Ja, betaalmiddelen komen en betaalmiddelen gaan. Maar waar het mij om gaat, is dat we die transitie op een manier maken dat mensen die op dit moment geen andere keus hebben, die vaak geen brede beurs hebben voor wie kosten, echte kosten zijn die ze moeten betalen, dat we die mee moeten nemen en dat we de kosten van het feit dat mensen minder contant geld gebruiken niet op deze kwetsbare groep afwentelen. En dan zegt u dus toch eigenlijk dan, want u wilde het in het begin, zei u, ja, dat bedrag doet er niet toe, maar dan vindt u eigenlijk toch het bedrag wat ABN AMRO nu voorstelt, hè, waarvoor je moet gaan betalen, te laag. Vind ik zowel in de signaalwerking naar de mensen toe, als in het bedrag, want ik kan me wel degelijk voorstellen dat een huishouden dat echt graag grip op het geld houdt door contant geld uit te geven, dat het er echt aankomt, dan is dat een bedrag waar lang niet iedereen aan zal komen. Echt waar, dat snap ik heel goed. Maar nog steeds een bedrag waar een aantal mensen ook mee knel komen. En minstens zo belangrijk het signaal wat er wel mee wordt gegeven. Ja, dat langzaam zeker geld pinnen, geld gaat kosten. En dat geldt niet alleen voor de ABN. Hè. Dit is geen verhaal tegen de ABN. Dit is een bredere trend. Je ziet ook andere banken met betaalpakketten komen waar betaald moet worden voor het pinnen. Dus dat is de trend die er gaande is. Of die nou gewild wordt door de Europese Commissie of niet, dat laten we gewoon maar even in het midden. Ja. Maar het is wel een trend waar we ons toe moeten verhouden en waar kwetsbare groepen in meegenomen moeten worden. Daar zit mijn zorg. Mevrouw Tulp, kan dat bedrag nog iets veranderen? Of ligt het al vast? Nee, dit ligt al vast. En nogmaals, met vallende herhaling, het grootste gedeelte van onze klanten, 98%, raken we niet. Nee. De groepen die wij ook zien met een kleine portemonnee, raken we hiermee niet. Nee. Wij zijn van overtuigd dat we dit heel zorgvuldig hebben gedaan. Ja. Futurist Richard van Hooijdonk, heeft u überhaupt nog wel eens contant geld? Want als futurist doe je daar waarschijnlijk helemaal niet aan. Nee, het is zo erg dat ik zelfs geen pasje meer heb. En ik stuit alleen daarop bij partijen die graag alleen maar contant geld willen hebben. En als die partijen alleen contant geld wensen, dan zit daar toch al vaak een uitdaging achter. Ja. Nee, ik juich de nostalgie. Maar u heeft geen pasje? Want? Hoe werkt dat dan? Tegenwoordig hebben alle banken de mogelijkheid om in je telefoon je pasje in te voeren en dan kun je dus met een swipe. Ja. En ik denk dat voor iedereen, juist laaggeletterde en mensen die daar wat minder makkelijk mee om kunnen gaan, een fantastische en juist veilige manier is van betalen. En ik juich het heel erg toe. Maar dat briefje, die paar briefjes heb ik ook thuis. Het is vaak nog eens mooi om nostalgie terug te kijken en die dingen in je handen te hebben. Maar lang leven de vooruitgang. Nou, helder. Dank voor dit gesprek. Arjan Vliegendhart van het Nibud, futurist Richard van Hooijdonk en Cynthia Tulp van ABN AMRO. Het woord is nu aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Informateur Mariette Hamer heeft haar eindverslag aangeboden aan de Tweede Kamer. In het verslag staat dat er half augustus begonnen zou kunnen worden met echte onderhandelingen. Ik ga erover praten met parlementair verslaggever Tjeerd Bakema in Den Haag. Want half augustus al beginnen met onderhandelen. Is dat realistisch? Nou, toen vanmiddag dat nieuws naar buiten kwam dat de onderhandelingen half augustus al zouden moeten beginnen, toen ontstond er inderdaad wel enige paniek hier in Den Haag. Want iedereen is nog aan het bijkomen van die verkiezingsavond. Men moet het allemaal nog een beetje verwerken. En half augustus, dat is al over 2 maanden. Terwijl helemaal nog niet bekend is hoe dat dan praktisch moet. In welke vergaderruimte ga je zitten? Welke partijen? Hoe dan? Dus er is nu een crisisorganisatie opgetuigd. Die de komende tijd dag en nacht keihard gaat doorwerken met honderden vrijwilligers om ervoor te zorgen dat half augustus gehaald kan worden. Een flitsformatie wordt het al genoemd, maar ik heb er wel een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Want dit is een enorme logistieke operatie. En de vraag is toch ook, hoe verstandig is het om nu als een kip zonder kop die formatie in te knallen? Terwijl je eigenlijk nog even de tijd zou willen hebben om die uitslag ook nog eens goed te bekijken. Maar goed, ze gaan het proberen. Ja, we blijven het volgen. Tjeerd Bakema vanuit Den Haag, dankjewel. En dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, er werden economische rampscenario's voorspeld als we uit de coronacrisis zouden komen. Daarom pleit premier Rutte al sinds de verkiezingscampagne voor een zogenaamd herstelplan. Ja, en ook in die formatie, die dus best lang duurt, wordt erover gesproken. Blijkt uit het eindverslag dat formateur Mariette Hamer vandaag aanbood. Maar de vraag is zo'n herstelplan eigenlijk wel nodig nu de economie heel snel weer opkrabbelt? Vandaag voorspelde het Centraal Planbureau dat de Nederlandse economie dit jaar ook zonder zo'n plan pijlsnel herstelt. Ik ga erover praten met voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, en hoofdeconoom van de Rabobank, Esther Barendrecht. Hartelijk welkom allebei. Ja, mevrouw Barendrecht, het afgelopen jaar zijn er dus allerlei rampscenario's voorspeld voor de economie. Ik vroeg me af, vreesde u ook het ergste? Nou, ik heb me zeker wel zorgen gemaakt begin maart vorig jaar. En overigens, ik wil ook niet zeggen dat zeg maar wat ons overkomen is, dat niks voorstelde. Hè? Dus we hebben echt wat te maken gehad met een hele serieuze krimp. En zeker in bepaalde delen van de economie is natuurlijk echt ook wel flinke pijn geleden. Tegelijkertijd, het herstel, dat neemt nu wel voorspoedig vorm. Ja, want vandaag was er dus positief nieuws. Het CPB verwacht een grotere economische groei en een lagere werkloosheid dan eerder voorspeld. Ja, hoe kan het nou eigenlijk, ik vraag me echt af, hoe kan het dat die rampscenario's niet uitkomen? Nou ja, kijk, er is natuurlijk wel iets belangrijks gebeurd. Hè? Want de Nederlandse regering, maar ook regeringen in allerlei andere landen en de centrale banken, die hebben massaal de economie gesteund. Ja, er is al heel veel geld aan uitgegeven. Zeker, zeker. En met succes, zou ik zeggen. Ja. En de andere factor die ik wel ook even wil benoemen is dat eigenlijk de dynamiek in de economie ook wel positiever is geweest dan zelfs, hè, toen we die steun inmiddels in beeld hadden, dan we verwachten. Dus als je kijkt naar de laatste lockdown, die was natuurlijk strenger zelfs in Nederland dan de eerste. Mm-hmm. Maar de krimp van de economie was veel beperkter. Ja. Ja, ruim 67 miljard is er besteed aan steunpakketten. Jacco Vonhoff van MKB Nederland. Nu lijkt het toch eigenlijk wel heel erg de goede kant op te gaan. Dat is goed nieuws, denk ik, ook voor de eigen ondernemers. Ja, zeker. Het is altijd goed nieuws als de slechtweerscenario's niet uitkomen. Dus overal, macro-economisch, kun je tevreden zijn dat die pakketten gewerkt hebben. Ik hoor een maar aankomen. Ja, er zit een hele dikke maar. Nee, kijk, net zo goed als dat die crisis zich ook niet door de hele economie op dezelfde manier heeft afgespeeld. Hè. Grote delen van de economie hebben gewoon doorgefunctioneerd. Er zaten natuurlijk wel wat belemmeringen met thuiswerken. En voor sommige mensen was het best wel ingewikkeld om het werk door te zetten. Ja. Maar er zijn ook mensen die enorm rijk zijn geworden tijdens de pandemie. De pandemie. Nou goed, dat zijn er een paar. En enorm rijk weet ik niet. Ze hebben gewoon, denk ik, de goede business case gehad voor het moment. Ja. Maar wat veel belangrijker is dat voor een heel substantieel deel van de economie de crisis echt hele stevige impact heeft gehad. En dat deze bedrijven zich natuurlijk gaan herstellen. Maar dat de schade die ze hebben opgelopen nog heel lang achter ze aan blijft slepen. Ja. Maar ondanks dus die steunpakketten. Ja, ondanks die steunpakketten. Kijk, ook de steun is, laten we zeggen, over de hele economie goed geland. De pakketten hebben gewerkt, gelukkig. Dat blijkt nu ook uit de cijfers. Maar niet elke ondernemer heeft gebruik kunnen maken van de steun. Of daar heeft de steun voldaan aan waar die voor bedoeld was. Namelijk zorgen dat ze niet achteruit boeren. Ja, dus u zegt eigenlijk van voor die mensen is dus zo'n steunpakket of herstelplan wel heel nodig. Ja, absoluut. Het ingewikkelde nu rondom het woord herstelplan is dat het een soort van containerbegrip is geworden voor alles. Hè. Dus we willen zowel de planeet herstellen, we willen de economie herstellen, we willen het vertrouwen in de politiek herstellen. Dus herstel is een beetje een algemeen woord geworden. Het herstelpakket waar wij over spreken gaat met name over de balansposities van bedrijven. Dus bedrijven hebben de afgelopen tijd veel geld nodig gehad uit hun eigen vermogen of zelfs uit hun privévermogen. Om überhaupt de kosten te betalen. Dat betekent dat zij relatief gezien veel minder gezond zijn als voor de crisis. En waar hebben ze nu dan vooral geld voor nodig? Nou, als zoals nu de economie weer aangaat en je hebt eigenlijk zeg maar je vermogen opgebrand, dat is het geld, laten we zeggen het spaarpotje van het bedrijf, hè, waar je investeringen doet om bijvoorbeeld te investeren in klimaatdoelstellingen of in het verbeteren van je bedrijf, innovatie. Dat geld is op. He, dus bij bedrijven is ongeveer 50 miljard minder geïnvesteerd dan verwacht in het afgelopen jaar, in de coronatijd. En bij burgers, bij werknemers, is de rekening een plus van 47 miljard spaaroverschot. Ja, dus om nu door te gaan hebben ze dus geld nodig. Esther Barendrecht, ik hoor Jacco Vonhoff zeggen, ja, herstelplan, daar zit ongeveer alles onder wat je maar kan herstellen. Mark Rutte pleit er al voor sinds de verkiezingscampagne. Weet u eigenlijk waar hij het dan over heeft? Nou ja, ik ben het wel eens met hem, hè, dat het afgelopen jaar heeft herstel, eigenlijk vooral steunpakketten, hebben heel erg in het kader gestaan, hè, van bedrijven helpen die te maken hadden met lage omzet. En die situatie die wordt steeds minder relevant, want de economie die gaat open. En verreweg de meeste bedrijven kunnen dus echt weer omzet draaien. Maar ik ben het wel eens dat het probleem zit hem veel meer in de verzwakte balansen. Ja, dus daar moet je wat aan doen. Ja, toch? Dus ik denk inderdaad, hè, daar zit de kwetsbaarheid. En de vraag is natuurlijk wel, hoe ga je dat doen? En kun je ook iedereen helpen? Dat is ook altijd een vraagstuk. Maar ik denk dat we naar een situatie gaan waarbij je eigenlijk echt per bedrijf moet gaan kijken van hoe staat dit bedrijf ervoor? En wat zijn de perspectieven van dit bedrijf? Maar ja, dat is natuurlijk niet haalbaar, toch? Dan komen er andere partijen bij kijken. Hè? Dus we hebben nu natuurlijk dat grof geschut gehad vanuit de overheid. Ja. En ik denk, je gaat naar een fase toe waarbij private financiers weer een veel belangrijkere rol dus gaan spelen. Dus u als bank? Nou, banken en ook andere financiers. Hè. Banken zijn niet de enige daarin. Ja. Ja. Je hebt meer partijen. Maar die zijn eigenlijk heel goed gepositioneerd om zo'n afweging samen met een bedrijf te maken. Oké, dus u zegt eigenlijk, die overheid hoeft dus niet dat grof geschut in te zetten. We gaan dat gewoon als banken en andere financiers zelf doen. Die zijn daar het beste voor gepositioneerd. En tegelijkertijd, hè, de overheid kan natuurlijk nog wel een helpende hand bieden. Een hele belangrijke erbij is natuurlijk dat ze die belastingsschulden, dat ze eigenlijk over dat terugbetalen, veel tijd voor geven. En tegelijkertijd, ik zie ook nog wel een rol voor de garantieregelingen die er zijn. En wellicht is daar ook nog wel... Nog wel wat meer. Ja. Meneer Van Hof, wat vindt u daarvan, wat Esther Barendrecht zegt? Ja, voor een belangrijk deel heeft ze gelijk. Zeker de laatste paar zinnen. Hè. Dus kijk, de overheid is denk ik de partij om ervoor te zorgen dat die private markt ook weer gaat acteren. En zonder allerlei ingewikkelde jijbakken. Maar het ingewikkelde is dat als jij als bedrijf met een uitgeklede balans, dus zeg maar met geen vermogen meer, dus lees geen liquiditeits... maar vooral geen solvabiliteitsratio waar je blij van wordt, dan is het ook ongelooflijk lastig om bij private partijen geld op te halen. Ja, ze zien je aankomen. Precies. Dus wat je nodig hebt is een aantal dingen. Eén, wij roepen op, laat nou de lasten voor bedrijven de aankomende tijd niet hard stijgen, of sterker nog, niet stijgen. Zorg er nou voor dat je fiscaal het mogelijk maakt voor bedrijven om hun verliezen bijvoorbeeld versneld af te schrijven, versneld te nemen, maar vervolgens ook hun investeringen willekeurig af te schrijven. Zorg dat je geld kunt lenen bij mensen onder een gunstig regime. En daarnaast, sta nou garant voor die private partijen die nu het sprongetje niet durven te nemen. Hè? En nogmaals, het moet geen jijbak worden, maar ik krijg toch van veel ondernemers te horen dat ze moeite hebben op dit moment bij banken die kredietlijn open te krijgen. En daar zou de overheid door een fonds, door een garantiefonds, daar garant voor moeten staan. In ieder geval kunnen helpen. Ja, ik zou toch even op de jijbak door willen gaan. Daar hou ik van. Mevrouw Barendrecht, die banken die moeten ook een beetje genereus dan zijn. Nou ja, kijk, een bank, hè, die moet... Die moet eigenlijk gewoon per geval bekijken van wat is haalbaar. En laten we wel zijn, die mag natuurlijk niet genereus zijn, ook van de toezichthouder. Hè? Dus niet genereus in de zin van die mag geen onverantwoorde risico's nemen. Die moet verantwoorde risico's nemen. En daarmee verdient hij ook zijn geld, dus hij wil ook verantwoorde risico's nemen. Maar hoe kunnen we een beetje zeggen van ja, sommige bedrijven moeten ook misschien maar gewoon over de kop gaan. Want die zitten niet goed in elkaar. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die echt weer verdienvermogen hebben. Dus die gewoon een toekomst hebben. Tegelijkertijd, er zijn natuurlijk wel een aantal sectoren waar eigenlijk de omgeving misschien duurzaam verandert. Ook door corona. Hè? Er zijn sectoren zoals die afhankelijk zijn van zakelijke reizigers die daar nog lang last van zullen hebben. En dan moet je afvragen, doet dat bedrijf er niet beter aan om misschien zijn verdienmodel aan te passen? Ja, nee, want er is ook veel gezegd, Jacob Van Hof, dat er ook bedrijven zijn die juist het hoofd boven water hebben gehouden, dankzij natuurlijk die steun van de overheid, die het anders nooit gehaald hadden. Ja, dat zijn van die als-dan vragen. Ik blijf maar herhalen dat corona een gezondheidscrisis was. En dat bedrijven op slot zijn gezet of semi-op slot zijn gezet door de overheid, door maatregelen. Dan is het, vind ik, nogal lastig om aan het einde van zo'n crisis te zeggen van ja, weet je, we wisten ook niet hoe je er voor de crisis voor stond. Ik heb de metafoor vaker gebruikt. Het is een beetje hetzelfde als tegen iemand met obesitas bij de ingang van het ziekenhuis zeggen, nou, u was voor corona ook al dik, we gaan u niet helpen. Dat kun je gewoon nu niet doen. En dat vraagt gewoon ruimte. En ik weiger te accepteren. Ik heb wel eens moreel verwerpelijk gezegd. Ik vind het niet te doen dat je tegen bedrijven zegt... nou ja, u bent collateral damage, jammer dan... we gaan door. Dan zul je, dat zul je beter moeten faciliteren. Ja, dus... maar de vraag is natuurlijk wel of het geld er überhaupt nog is. Het leek allemaal een soort gratis geld te zijn. Maar er is ook gezegd... even kijken, waar had ik dat nou staan? Econoom Lex Hoogtuin zei bijvoorbeeld vandaag in het AD... dat een herstelplan ook schadelijk kan zijn... als de economie daardoor oververhit dreigt. Ja. Kijk, ik ben gelukkig niet belast met een studie economie. Dus ik kan heel veel van dit soort... Ik moet het doen met de praktijk. Ik hoor van ondernemers, ik weet het uit mijn eigen praktijk... ondernemers die... in principe een gunstige business case hebben... of eentje die echt nog aan te passen valt... die moeten de ruimte krijgen dat te doen. Hm. Ondernemers die tot de conclusie komen, zoals net ook gezegd... dat hun business case niet meer kan, omdat de wereld is veranderd... moeten op een verantwoorde manier kunnen stoppen. Dus niet omvallen, niet failliet gaan en vervolgens ook persoonlijk leed. Nee, dan moeten ze op een goede, gecontroleerde manier kunnen stoppen. En daarvoor moeten er faciliteiten zijn die het mogelijk maken dat te doen. Dat is het herstel. En ik vraag niet om nog weer miljarden in de economie te pompen. Maar het gaat erom dat die ondernemers even de ruimte en vooral ook tijd krijgen om te herstellen. Na corona sta je ook niet op uit het bed en wandel je en ga je de halve marathon rennen. Je hebt even tijd nodig. En dat is wat wij vragen. Ja, mevrouw Barendrecht, er liggen trouwens ook nog miljarden te wachten aan Europees geld. De EU-leiders hebben namelijk toen een groot fonds gecreëerd. Zijn die plannen dan ook overbodig, vindt u? Nee, helemaal niet. En het is natuurlijk ook jammer dat Nederland die plannen daarvoor ook nog niet heeft ingediend. Hè, doordat we Want Nederland heeft met recht, de formatie. Ja, Nederland heeft recht op 6 miljard uit dat fonds. En ze zijn nog aan het formeren. Wat moeten ze volgens u met het geld gaan doen dan? Nou ja, kijk, het geld zal ook later nog wel beschikbaar zijn. Maar kijk, Nederland doet er heel goed aan om echt te investeren in het toekomstig verdienvermogen. Wat bedoelt u dan? Gewoon wat wij als economie samen kunnen creëren en samen kunnen verdienen. Eigenlijk dat de groei van de productiviteit, die is in de afgelopen 10 jaar eigenlijk echt behoorlijk teruggezakt. En dat wil je weer opkrikken. En dat vraagt gewoon investeringen in kennis en in research en development. Nou, en daar zouden dit soort fondsen natuurlijk heel goed voor ingezet kunnen worden. En eerlijk gezegd, dan is 6 miljard ook nog niet eens zoveel. Want ik denk dat je eigenlijk wat je eigenlijk nodig hebt, is echt een langdurig programma van investeringen. Waarbij ook de overheid mee investeert. Ja. Meneer Van der Veen, volgens mij zat u ook nog aan tafel, hè, bij de leiders van de politieke partijen. En er wordt ook al gezegd dat eigenlijk al die leiders, dat het hele herstelplan een soort vergaarbak is met wat iedereen nog wil. Hè? Zo van, iedereen had in zijn verkiezingsprogramma wel iets van geld opgeschreven voor een groep die dupe was geworden van het coronavirus. En iedereen krijgt gewoon nu een stukje. Ja. Ja, een soort verdelende rechtvaardigheid. Ja, dat politieke spel, daar wil ik bij wegblijven. Het zou mij een lief ding zijn. En volgens mij gaan we die kant nu ook op. Hè, dat we, als die formatie inderdaad, zoals net Diederik Smit zei... ergens half augustus voorzichtig op gang komt... dan zullen we dus voor 2022 een wat beleidsrijke begroting moeten maken. En dan moet dat geen politieke speeltuin zijn. Maar dan moet dat een robuust pakket zijn... waar een brede meerderheid in de Kamer van zegt... ja, dat is belangrijk dat we dat doen. En dat gaat gepaard met... ook een wat rustig karakter als het gaat om het lastenbeeld. Wat ik net al zei. Dus zorg nou dat je dan niet meteen ook alle lasten voor ondernemers... dat je nee, niet probeert... die moet je vooral weghouden. Precies, want wat we gezien hebben is dat... het ook al was het 60 miljard... dat onze staatsschuld zich in verhouding tot ons bruto nationaal product... prima verhoudt. We doen het hartstikke goed. Dus de verkeerde zuinigheid op het verkeerde moment zou funest zijn. Ja. Dus nogmaals, laten we vooral de lasten niet laten stijgen... en zorgen dat we gericht... dat herstel mogelijk maken, ook voor die bedrijven... die nu nog steeds vol in de crisis zitten. Want laten we niet vergeten, er zijn nog steeds bedrijven... die door omstandigheden corona gerelateerd... of dat nou op de hele, over de wereld is of hier in Nederland... nog steeds niet kunnen ondernemen. En die moeten we gewoon helpen. Ja, ik neem aan dat Esther Barendrecht daar wel een vinkje onder kan zetten. Nou ja, ik denk, er is echt een heleboel te doen economisch. Ja. En ik hoop ook dat een nieuw kabinet... ook een aantal structurele problemen in onze economie gewoon goed aanpakt. Ja. Dank, Jacco van Hof van MKB Nederland... en hoofdeconoom Esther Barendrecht van de Rabobank. En dan zijn we aan het einde gekomen van een best wel behoorlijke economische uitzending van Dit is de Dag. Straks Bureau Buitenland met Chris Keijne. Daarin aandacht voor iets heel anders, namelijk Noord-Ierland, waar de spanningen oplopen. En dat heeft dus ook gevolgen voor de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. En dan om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin de EK-wedstrijden Tsjechië, Engeland en Kroatië, Schotland. En één van die twee zou de tegenstander van Nederland in de 8e finale kunnen worden. NPO Radio 1.